Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytacja trwa do 7 lutego. Zapraszamy na kolację. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Na pokładzie samolotu, który rozbił się wczoraj w Waszyngtonie, była Polka. Policja ma doprowadzić Zbigniewa Ziobrę na przesłanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. A w tym serwisie wspomnimy też Marianne Faithfull, artystka zmarła w wieku 78 lat. Polka i jej córka najprawdopodobniej są wśród ofiar katastrofy samolotu w Waszyngtonie. NBC News i Kansas Star podają, że córka była łyżwiarką figurową. Obie miały znajdować się na pokładzie maszyny, która zderzyła się wczoraj z wojskowym śmigłowcem, po czym wpadła do rzeki Potomac. W katastrofie zginęło 67 osób, czyli wszystkie osoby, które znajdowały się w obu maszynach. Odzyskano już czarne skrzynki z samolotu pasażerskiego, zostaną przeanalizowane przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy w Waszyngtonie mógł być błąd pilota wojskowej maszyny lub złamanie procedur bezpieczeństwa. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie PiS Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na dzisiejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Policja otrzymała z sądu wniosek w tej sprawie. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL oczekuje, że były minister sprawiedliwości zostanie doprowadzony na przesłuchanie na 10:30. Przyznała, że może być tak, że posła PiSu może nie być w miejscu zamieszkania. Oczywiście taka sytuacja też może mieć miejsce i my, rozważając możliwe scenariusze, też bierzemy pod uwagę, że pan Zbigniew Ziobro ukryje się, pozostanie gdzieś za granicą i nie będzie możliwe jego zatrzymanie na terenie Polski. Wtedy będziemy podejmować decyzję na komisji, która tak czy siak odbędzie się o godzinie 10:30 i tam będą zapadały również decyzje, co dalej. Do zatrzymania polityka PiSu może dojść w każdej chwili. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że dobrowolnie nie stawi się przed komisją, ale nie będzie stawiał oporu funkcjonariuszom. CBA zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego. Anna W. i jej mąż Marek W. oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiSu spółki Skarbu Państwa Paweł K. Wszyscy usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calu-Wiaszewska. Paweł K. oraz Anna W. usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nadto Pawłowi K. prokurator ogłosił 2 zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy. W zamian za to Paweł K. żądał udzielenia korzyści majątkowej powyżej 600 tysięcy złotych, w drugim postępowaniu ponad 1 600 000. Annie W. przedstawiono też zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3,5 miliona złotych w zamian za wpływanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatów prądotwórczych. W przyjęciu korzyści miał brać udział mąż Anny W. Liczenie i modernizacja schronów, szkolenia dla samorządów i 30 PKB na rozwój. To rządowe założenia dotyczące tworzenia systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. A pomoc ma w tym ustawa, która weszła w życie z początkiem roku. Według jej zapisów samorządowcy mają odpowiadać za zabezpieczenie m.in. zapasów odzieży, żywności i leków. Oprócz tego ich rolą będzie koordynacja działania służb. Ten rok ma być poświęcony na dopracowanie systemu i szkolenia, zapowiada wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Od 31 marca do 3 kwietnia będą szkolić się starostowie z zakresu tej ustawy, a do końca czerwca burmistrzowie, wójtowie i prezydenci z naszego województwa. A za pomoc cywilom mają odpowiadać m.in. strażacy oraz pracownicy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie żyje piosenkarka i aktorka Marianne Faithfull. Miała 78 lat. Wspomina ją nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. Soho, Carnaby, Stones i rozkołysane lata 60. była częścią tego świata. Podobno zainspirowała słynną balladę White Horse z Jaggera i Richardsa. Grała też w filmach, na przykład w Dziewczynie na motocyklu u boku Alana Delona. Ale w jej życiu były także narkotyki, które sprawiły, że na początku lat 70. ulice Soho stały się jej domem. Moja pogoń za śmiercią się nie powiodła. Dzięki Bogu. Nie poddawała się upływowi czasu. Stała się feministycznym wzorem dla młodszej generacji niezależnych i asertywnych kobiet. Wspomina piosenkarkę Dziennik Times. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Niespełna 15% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do godziny 16 można normalnie korzystać z prądu, potem zalecane będą ograniczenia. W zlewniach Pisy, Ełku i Legii od czerwca utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur niż wczoraj i to mogą być chmury deszczowe, a do tego tam, gdzie będzie chłodniej, może też padać deszcz ze śniegiem i w górach śnieg. A gdzie będzie chłodniej? Na zachodzie. Konkretnie na zachód od Warszawy, bo w tej części kraju po południu od 3 do 5 stopni, na wschód od Warszawy od 7 do 10, a nawet kilkunastu w okolicach Przemyśla. Dzień dobry raz jeszcze. Już prawie 6 po 6, a w Trójce Kult. The Kult. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram. Zapraszamy do Trójki. Weekend z tej odległości jest już taki duży, drodzy Państwo. Piątkowa poranna audycja poleca się na początek weekendu i jednocześnie koniec najdłuższego miesiąca w roku. Czy ktoś może mi powiedzieć, ile tak naprawdę trwał ten styczeń? Bo to nie mogło być 31 dni. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grządowski. Zapraszamy, a będziemy mówić m.in. o kosmicznych europejskich planach z polskim udziałem. Mamy nasze miejsce w kosmosie, natomiast mamy dużo większe ambicje i do tego nawiązuje nazwa Ignis. Ignis, czyli misja, w ramach której Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos już w tym roku. Wczoraj poznaliśmy kolejne szczegóły tego przedsięwzięcia. Ale znamy też szczegóły wyzwania nieco bardziej przyziemnego. Województwo łódzkie bierze się bowiem za walkę z otyłością wśród dzieci. Bo niestety dziś często jest tak, że już te najmłodsze dzieci borykają się z tym problemem. Szczegóły tej walki oczywiście w poradnej audycji i to nie wszystko, co mamy w planie. Ale w sumie może zostawię jakieś niespodzianki. To zdradzę jeszcze tylko, że na początek zabierzemy Państwa na trening tai chi. A w cyklu Wśród Zwierząt będzie dziś opowieść o tych dziwnych sopockich gołębiach. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Daria Zawiałow w Trójce Prawie Kwadrans po godzinie 6. Szukacie balansu? Chcecie połączyć relaks ciała z odpoczynkiem umysłu? No, takimi hasłami reklamowane są zajęcia tai chi. W weekend wchodzimy więc miękko i spokojnie. Ola Dobieszewska wybrała się na trening tai chi i próbowała chwycić wróbla za ogon. Ola wyjaśni za chwilę, o co chodzi, ale też powie, czym jest i co daje zyskujące na popularności tai chi, czyli sztuka walki łącząca ćwiczenia relaksacyjne z filozofią równowagi umysłu. No, trening tai chi kojarzy się zwykle z powolnym, płynnym wykonywaniem zestawów ruchów, tak zwanych form, ale wiele form tai chi łączy zarówno ruchy powolne, jak i dynamiczne. Tai chi to starożytna chińska sztuka łącząca walkę, medytację i filozofię w harmonijny ruch, który wzmacnia ciało i wycisza umysł. Ćwiczenia polegają na płynnych, precyzyjnych sekwencjach wykonywanych z pełną świadomością oddechu. Poprawiają elastyczność, koordynację i równowagę psychiczną. Choć na wschodzie były praktykowane od wieków, na zachodzie zyskało popularność dzięki popkulturze. Znamy je z filmów takich jak Matrix, Tai Chi Master, Kung Fu Panda czy Doctor Strange. Wczoraj na treningu pod okiem trenera Piotra Karolewskiego, dyrektora IMA Warszawa, miałam okazję poznać podstawowe pozycje i osobiście doświadczyć tej wyjątkowej sztuki. Zaczynamy od techniki, od której ja zaczynam trening z początkującymi. Wszystkie ruchy w tai chi noszą takie poetyckie nazwy i ten również nie odbiega. Ruch się nazywa chwytanie wróbla za ogon. I teraz tak, stajemy z prawą nogą do przodu, łapiemy kulę. Prawa ręka jest na dole, lewa ręka na górze. I teraz wraz z ruchem ciała do przodu, prawa ręka podnosi się do góry, idzie w kierunku gardła. Druga ręka, wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli pogłaskać swój własny nadgarstek. Krótko mówiąc, ręce się zamieniają wysokościami. Ta ręka z góry schodzi na dół, ręka z dołu wchodzi do góry. Pięknie wygląda, jak już się tego człowiek nauczy. Wróbelek jest na prawej dłoni, gdzie tak, on jest? Prawa ręka, czyli mamy prawą nogę z przodu, wróbel jest na wysokości gardła i nad prawą nogą. Czyli prawa do przodu, pozycja, kolanko w dół. Skoro już mamy tego wróbla w garści, możemy przejść do telegraficznego wyjaśnienia, na czym właściwie polega taoizm, czyli filozofia, która jest bardzo silnie powiązana z praktyką tai chi. Opowiada o tym dr Małgorzata Religa z Zakładu Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba się starać uwolnić od więzów tego wszystkiego, co jest sztuczne. Unikać nadmiernego zaangażowania w to, co jest w naszym społeczeństwie konwencją. Należy przede wszystkim, to jest może najważniejsze, unikać sztywności i w możliwie miękki sposób na każde nowe okoliczności reagować. Tutaj jak ćwiczymy, to po prostu ćwiczymy i to jest pełen relaks, to jest taki luz fantastyczny, mięśnie pracują, później są takie wiotkie, fajne, delikatne, także to jest no, naprawdę coś cudownego. A jak się pani czuje po treningu? Myślę, że wszyscy czujemy się bardzo lekko, spokojnie, wyciszeni, rozciągnięci, więc to jest bardzo cenne. Góra, kopnięcie, wycofanie, przednia noga, rozciągamy. Zauważa pan jakąś taką tendencję, że tai chi stało się bardziej popularne w ostatnich latach, czy nie? Zauważam wyraźną tendencję i to zarówno w takim życiu, powiedzmy, cywilnym, jak i zawodowym. Coraz częściej firmy dostrzegają moc tai chi. Stres, obciążenie pracą, obciążenie fizyczne, psychiczne i szefowie firm doceniają właśnie siłę tai chi w kojeniu, w uspokajaniu ciała. A wiadomo, jeżeli ciało jest mocniejsze i spokojniejszy umysł, wtedy ta absencja chorobowa jest mniejsza, pracownik jest bardziej skoncentrowany, bardziej skupiony i bardziej wydajny. Ręka z dołu wchodzi do góry, wróbel na wysokości gardła i wróbel w garści. Jestem cały! Jest 6:22. Przegląd prasy. Uwaga, bo zaczniemy od mocnego zdania. Węgry i Niemcy otwarte na rosyjski gaz, Nord Stream może wrócić. Tak pisze dziś Rzeczpospolita i przywołuje Financial Times, według którego w Brukseli rozpoczęły się nieformalne przymiarki w sprawie włączenia do ewentualnego porozumienia pokojowego z Moskwą punktu o wznowieniu przez Unię Europejską importu rosyjskiego gazu przez rurociąg pod Bałtykiem. Zdaniem brytyjskiego dziennika otwarci na taką możliwość mieliby być niemieccy dyplomaci, podobnie jak ich węgierscy koledzy. Ale podobna perspektywa wywołała oburzenie ze strony przedstawicieli niewymienionych w artykule Financial Timesa z nazwy krajów Europy Środkowej. No, jeden z tych krajów niechcących zasady business as usual chyba znamy dobrze. Zaglądam na stronę Dziennika Gazety Prawnej. W przyszłym roku uczniowie będą mogli się posługiwać elektroniczną legitymacją, pisze Dziennik. Jeśli Ministerstwo Edukacji i Centralny Ośrodek Informatyki dokładnie szybko dojdą do porozumienia, być może już od 1 września to rozwiązanie wejdzie w życie. Od przyszłego roku szkolnego w smartfonach polskich uczniów mają się znaleźć elektroniczne legitymacje szkolne. Aplikacje dla resortu edukacji przygotowuje właśnie Centralny Ośrodek Informatyki i trwają prace nad porozumieniem między instytucjami. Legitymacja w telefonie ma być pełnoprawnym dokumentem, zastąpi te legitymacje fizyczne, będzie ją można pokazać na przykład kontrolerowi biletów w autobusie lub wykazać dzięki tej legitymacji prawo do zniżek. Chociaż takie rozwiązanie jest już możliwe, ale ta elektroniczna legitymacja dotychczasowa jest elementem mObywatela, a ma być osobną apką. To chyba w ramach walki ze zbyt częstym korzystaniem ze smartfonów przez dzieci w wieku szkolnym. Choć wciąż to wstępne zapowiedzi, to pojawia się w nich 13 lat jako dolna granica. Światowe i polskie media wspominają dziś Marianne Faithfull, piosenkarka i aktorka, która miała wielki wpływ na kulturę brytyjską, zmarła wczoraj w wieku 78 lat. BBC News przypomina, że jej hit As Tears Go By, pierwszy napisany wspólnie przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa, był w brytyjskim top 10 w 1964 roku. A sama Marianne Faithfull była inspiracją dla piosenki Rolling Stonesów You Can't Always Get What You Want. Jej związek z Mickiem Jaggerem był na pierwszych stronach tabloidów w Wielkiej Brytanii. Zakończył się dla samej Faithfull uzależnieniem od narkotyków i bezdomnością na ulicach londyńskiego Soho. Te ciemne czasy jej życia także są wspominane. Pokonała swoje demony w latach 70., wydała albumy Dreaming My Days i Broken English, współpracowała z Lou Reedem, Davidem Bowie czy Metallicą. BBC przywołuje też reakcję Stonesów na śmierć Marianne Faithfull. Mick Jagger napisał o niej: wspaniała przyjaciółka, piękna piosenkarka, wielka aktorka. Z kolei wysokie obcasy piszą, że w połowie lat 80. Faithfull przeszła drakońską kurację odwykową połączoną z terapią i chociaż jeden z krytyków nazwał jej wydaną w 87 roku płytę Strange Weather idealną muzyką do podcinania sobie żył, sama Faithfull była tym razem daleka od autodestrukcji. Recenzję uznała za komplement. Bardziej oburzyło ją za to, że watykańska prasa uznała ją za czarownicę. Wspominamy Marianne Faithfull także w Trójce. Tych wspomnień na pewno w najbliższych dniach nie zabraknie, a wczoraj wieczorem w audycji Off Control część tej audycji poświęcił jej Mateusz Tomaszuk. Tak 27 minut po szóstej, a do trójki dodzwoniła się pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. W jakiej sprawie pani do nas dzwoni? Mam dwie porady dla pana redaktora. Mhm. Pierwsza porada. Na słuczenia okład z lodu. Porada dziękuję. Druga. Porada druga, duchowa. Ruch to grzech. Błogosławieni, co się nie ruszają, tylko oni wypadku nie znają. Mam nadzieję, że nie słyszał tego Krzysiek Łoniewski. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład bezprzewodowe słuchawki douszne Technics. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Tu włączamy. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Mercedes-Benz Plug-in Hybrid to połączenie komfortu, technologii i odpowiedzialności za środowisko. Dwa światy harmonijnie łączą się w jedną podróż. Ekologiczna moc elektrycznego napędu daje ciszę i komfort jazdy po mieście. Pełna moc silnika spalinowego jest gotowa na wyzwania dalekich podróży. Odkryj największy wybór samochodów z napędem plug-in hybrid tylko w Mercedes-Benz. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Romuald Wójcik. Sekretarz generalny ONZ zażądał ewakuacji 2,5 tysiąca dzieci ze Strefy Gazy, które wymagają natychmiastowego leczenia. Antonio Guterres spotkał się z amerykańskimi lekarzami, którzy pracowali w Palestynie po wybuchu wojny Izraela z Hamasem. Tym dzieciom grozi śmierć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Niektóre umierają już teraz, alarmował jeden z lekarzy po spotkaniu z Antonio Guterresem. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o podniesieniu zasiłku pogrzebowego. Propozycja resortu rodziny zakłada, że świadczenie wzrośnie od przyszłego roku z 4 do 7 tysięcy złotych. Komitet proponuje też, aby kwota zasiłku podlegała waloryzacji. To była dopiero waloryzacja. Nowojorscy eksperci ogłosili, że obraz Elimar, kupiony za $50 na wyprzedaży garażowej w Minnesocie, jest dawno zaginionym dziełem Vincenta van Gogha i oszacowali jego wartość na 15 milionów. Przedstawione przez ekspertów dowody na autentyczność dzieła obejmują analizę pisma w słowie Elimar, analizę materiałów użytych do stworzenia obrazu oraz analizę DNA rudych włosów znalezionych na obrazie. Kolejny serwis Trójce o 7. Chyba zapowiedzi o powracającej zimie miały sens. Nie będzie to zima stulecia, ba nie będzie to zima dziesięciolecia, ale jest szansa na nieco niższe temperatury i trochę śniegu w najbliższych dniach. Dziś już pewna tego zapowiedź na zachodzie kraju, bo tam na ogół od 3 do 5 stopni, a miejscami deszcz może przechodzić w deszcz ze śniegiem, w górach także w sam śnieg. Na wschodzie cieplej, ale także pochmurno. Dodzwonił się do nas pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry panu. W jakiej sprawie? W sprawie tai chi, bo o. Tak słuchałem. I okazuje się, że ja od bardzo wielu lat ćwiczę tai chi. Dzisiaj miałem sytuację, pewien pan wjechał mi w tył samochodu i te ładnie brzmiące nazwy, pozy, oddychanie, wdech, wydech. Ja dzisiaj stosowałem, bo było pierwsza pozycja to było przekonywanie pana, że to jego wina. Druga, dzwonienie do domu, żeby uzyskać oświadczenie. Trzecie, podłączanie drukarki, która nie działa. Czwarta, wypisywanie oświadczenia. Piąta, dzwonienie do ubezpieczyciela. A czy to wieloletnie doświadczenie pomogło poradzić sobie z tą sytuacją? Wdech, wydech, wdech, wydech. Pomogło, pomogło. A co do dzisiejszego dnia, bo dzisiaj jest piątek 31 i jakby tak źle spojrzeć, to jest piątek 13, także polecam uważać. Zapominamy o tych ostatnich słowach. Piątkowe klasyki w trójce. Ale dziś też przecież New Music Friday, więc przypominam, o 10:00 u nas nowe w piątek i mnóstwo świeżutkich utworów. Ale teraz coś z szuflady. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Jak żyć. upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. To chyba wszystko jasne z tym moim upadkiem. Ale jestem cały i słucham państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Czegoś nie rozumiem, ze względu na to, że pedagodzy optują, żeby w ślad za Francją czy Szwecją zabraniać komórek czy smartfonów w szkołach, a tutaj wprowadzamy aplikację e-legitymacji. Nie widzę w tym logiki, szczerze powiedziawszy. Pozdrawiam serdecznie. To ja mam podobnie. Myślę, że to jest temat, który w trójce powróci, bo trzeba sprawę wyjaśnić. Ale za kilka minut powiemy o tym, jak województwo łódzkie zamierza walczyć z otyłością wśród dzieci. Foo Fighters i Big Me w trójce na 19 minut przed siódmą. Czy ruch to grzech, jak przekonywała nas słuchaczka pani Ewa? No, być może w wyjątkowych przypadkach tak, ale ruch jest ważny. Będę bronił takiej pozycji. I chyba podobnie myślą władze województwa łódzkiego, bo jako pierwsze w Polsce to województwo rozpoczyna specjalny program walki z otyłością i nadwagą wśród dzieci. Urząd Marszałkowski wprowadza nowy profilaktyczny program. Ten w pierwszej fazie obejmie 510-latków z Łodzi i regionu. Bo z roku na rok coraz większa liczba dzieci mierzy się z nadprogramowymi kilogramami. Te w dorosłości prowadzą do wielu chorób. To jest chyba oczywiste. Jednocześnie nauczyciele alarmują, że uczniowie coraz rzadziej biorą udział w lekcjach wychowania fizycznego. Nadwagę ma już ponad połowa Polaków, a otyły rodzic to najczęściej otyłe dziecko. Sprawą zajęła się Eliza Cichosz z Radia Łódź. Kto z was lubi WF? Ja lubię. Ja. Ja dlatego, że możemy się z koleżankami spotkać. Ja lubię tylko jak jesteśmy na dworzu albo na dużej sali, bo na małej jest taki słaby trochę WF. A czy są dzieci, które nie lubią WF-u? Raczej tak. Niektóre. Ja mam z naszej klasy. Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Województwo łódzkie to pierwsze województwo w Polsce, które uruchamia program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Bo niestety dziś często jest tak, że już te najmłodsze dzieci borykają się z tym problemem. Ten program będziemy finansować z własnego budżetu. Przez najbliższe 3 lata chcemy wydatkować kwotę blisko 2 milionów złotych. Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Łódzkiem jest 665 tysięcy dorosłych z otyłością. To niemal 40%, dokładnie 33% mieszkańców naszego województwa. Z badań wynika także, że 70% 10% dzieci, których oboje rodzice są otyli, również jest otyłe. Jeżeli oboje rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi jedynie 10%. Cztery obszary, w których będą mogli właśnie korzystać zarówno dziesięciolatkowie, jak i ich rodzice, to jest właśnie konsultacja dietetyczna, to są właśnie zajęcia ruchowe, spotkanie z lekarzem, psychologiem, tak żeby właśnie kompleksowo podejść do tego problemu. Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi. Bywa tak, że decyzja o zwolnieniu z WF-u nie wychodzi od dziecka, tylko wychodzi od rodzica. W dzisiejszych czasach mamy takich rodziców, są zbyt przewrażliwieni, bo mówią, bo dziecko się spoci, bo będzie chorowało, bo jest nieprzyzwyczajone do takiego wysiłku. No jednak wychowanie fizyczne, ćwiczenie na dworzu właśnie poprawia tę kondycję dziecka. Daria Rymbowska, jestem dietetykiem w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Dzieci zawsze uczą się poprzez obserwację. Jeżeli w domu obserwują one złe nawyki żywieniowe, duże spożycie fast foodów, duże spożycie cukru, słodyczy, napojów słodzonych, takie same nawyki będą procentować w późniejszych latach naszego dziecka. Wsiądźmy z dzieckiem na rower i pokażmy, jak świetnie się bawimy. Dla dziecka ani dieta, ani aktywność fizyczna nie może być karą, musi być dobrą zabawą. A więcej niż połowa Polaków ma nadwagę. Otyłość skraca życie średnio o około 4 lata w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Oczywiście i Państwa zapraszamy do dyskusji. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Adres mailowy to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Ci przypomnę, Kaśka Sochacka i jej Komary, czyli utwór z miejsca drugiego zeszłotygodniowego notowania listy przebojów pierwsza trójka. Kaśka wiceliderką za The Cure. Jak będzie dziś? Przekonamy się wieczorem o 19:00. Lista. Zapraszam już teraz w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego, ale i Państwa zapraszam do dyskusji na temat no właśnie tej otyłości wśród dzieci. Jak z nią walczyć? Moi synowie akurat bardzo lubią WF i tak naprawdę denerwują się na to, kiedy mogą na przerwie wyjść na dwór, a panie na przykład mówią, że za zimno, zaraz zacznie padać. To jest też druga strona medalu, że często jest tak, że jednak dorośli wcale nie brną, nie wiem, nie idą w tę stronę, żeby dzieci jak najwięcej były na zewnątrz. Rzeczywiście bardzo możliwa jest taka druga strona medalu. Czy państwo się z taką właśnie spotykają, czy jednak z tą pierwszą? 2 2 i 7 3. Osiem minut jeszcze do godziny 7:00, a w trójce pan Remigiusz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, słuchacze. Ja a propos właśnie wydawania 2 milionów na profilaktykę. Mi się wydaje, że to nie tędy droga. Za te pieniądze powinny być raczej pobudowane zbudowane w szkołach możliwości prysznice, łazienki, tak aby dzieci gdzieś tam, które w środku dnia, w środku zajęć mają jakieś tam wychowanie fizyczne, jakąś gimnastykę, bieganie, granie w piłkę, one po prostu nie chcą ćwiczyć, bo po prostu to jest wstydliwe, że po prostu w wielu szkołach nie ma możliwości wziąć prysznica, a żadna przyjemność po prostu być wytykanym gdzieś tam palcem, bo nie wiem, ktoś tam się spocił, tak, i biegnie po prostu z polskiego na WF i po WF-ie na matematykę. To jest rzeczywiście kolejny ważny wątek, rzeczywiście. Tak, po prostu mi się wydaje, że mówię, bo mam tutaj gdzieś tam w rodzinie też jakiś tam przypadek i wiem, że to tak wygląda i to wcale nie w małym mieście, w Bydgoszczy i bardzo wiele szkół, nowych szkół nie mają możliwości i ja wiem, że po prostu to jest problemem to, że po prostu te dzieci nie chcą iść na tą gimnastykę, bo po prostu no wiadomo, to jest jakiś wysiłek fizyczny, gdzieś tam od piłki się ubrudzi, spoci i w ogóle... No tylko panie Remigiuszu, ile takich łazienek i pryszniców dałoby się wybudować za te 2 miliony złotych w całym województwie łódzkim, to chyba nie byłoby dużo. Nie mam pojęcia, panie redaktorze, ale po prostu co tutaj powiedzieć, tak, no profilaktyka jest na pewno bardzo ważna, ale po prostu no nie sądzę, żeby na pewno to nie starczy 2 miliony na profilaktykę w całym województwie łódzkim, a być może by było już jakimś drobnym zastrzykiem finansowym na chociaż kilka tych łazienek. Bardzo dziękujemy, panie Remigiuszu, za to połączenie i za to pańskie zdanie do dyskusji. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Overkill w Trójce, tuż przed 7. Pukali, stukali, może nawet walili w drzwi, albo nawet i szarpali klamkę, ale bezskutecznie. Nie zastaliśmy na miejscu osoby, którą mieliśmy doprowadzić. Nie ma jej, mówią policjanci ze Skierniewic. Za tą osobą jest Zbigniew Ziobro, który o 10.30 ma stanąć przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jak ta sprawa się skończy? Proszę słuchać serwisów Trójki także za chwilę. A po 7 powiemy m.in. o polskim udziale w wyprawie w kosmos. To mają być m.in. pierogi.